OSLB, Inštitut za trajnostni razvoj. Gospa, zanima me, zakaj je projektna skupina izbrala kmetijo Kastelic in kmetijo Črnelič za primera dobre prakse? Dobili smo nekaj primerov dobre prakse, tako recimo enih 8-9. In ko smo gledali ves ta nabor, se nam je zdelo, da mogoče najboljša zadeva je, da izberemo kmetijo, ekološko kmetijo, se pravi, ki že sama po sebi s tem, ker kmetuje ekološko, ima nižji CO2 vtis kot konvencionalne, in potem tako kmetijo, ki gleda še širše, se pravi, da ne samo, da kmetuje ekološko, ampak tudi, da ima tudi določene druge stvari urejene tako, recimo, da je to okolju prijazno, še posebej, ne, pa tudi vpliva na zniževanje CO2. In ti dve kmetiji sta taki, recimo ta kmetija Črnelič, na kateri smo zdajle, ima urejeno ogrevanje rastlinjaka za vzgojo sadik s pomočjo toplotne črpalke. Potem ima določene druge zadeve, ki so tudi drugačne, recimo naredila, ti dve kmetiji ste v bistvu naredili korak dlje od samo ekološkega. Se pravi, sta celostno nekako vse, kar počneta, sta naredili tako, da je dobro za okolje in dobro za podnebje. Kmetija Kastelic, na kateri smo bili prej, je pa recimo uredila tudi sušenje sadja. Postavili so solarno elektrarno, z njo potem ogrevajo, z njo tudi segrevajo sušilnico, se pravi, uporabljajo za sušenje sadja, za poslovne prostore, za stanovanje, ravno tako tukaj. Ne? In to se nam zdi, da je to res ideal, da pokažemo, lahko bi rekel, to so take, lahko bi bile tipične slovenske kmetije. In to so primeri dobre prakse, kako lahko to dobro prakso preneseš pravzaprav na katerokoli kmetijo v Sloveniji, če je znanje, ne, pa če je tudi to, kar je dobro, je pa, da zdaj, recimo z novim programom razvoja podeželja, bo pa celo finančna podpora za tako ureditev kmetij. Dobro. Sej, to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, namreč kako ocenjujete možnosti za prenos ravno teh dveh dobrih praks, ki smo jih videli, v ostala lokalna okolja po Sloveniji, oziroma kar konkretno na druge kmetije po Sloveniji? Ja, ravno zaradi tega, to je bil eno naše merilo izbire, se pravi, da izberemo nekaj takega, kar se lahko prenese drugam. In mislimo, da ti dve kmetiji sta resnično taki, ki sta lahko vzor. Se pravi, ki res lahko to, kar tukaj vidimo za ekološko pridelavo, ne, preusmeritev v ekološko je nekaj, kar lahko praktično skoraj vsaka kmetija v Sloveniji naredi. A ne. Vemo tudi, da imamo dober trg za eko živila, da ogromno uvažamo, ne, da se še povečuje. Potem za te zadeve, ki smo jih pa videli dodatno, recimo to ogrevanje s toplotno črpalko, potem zajetje vode, recimo na tej kmetiji, zbiranje deževnice na kmetiji Kastelic, potem solarna energija. Ne. To je nekaj, kar res bodo si lahko kmetije zdaj tudi privoščile investicijsko z novim programom razvoja podeželja. In to je tudi nekaj, kar je smotrno tudi kot investicija, čisto tako, kdor ima svoje lastne sredstva, zaradi tega, ker se to razmeroma hitro povrne. Dobro. Hvala lepa. Prosim. Hvala lepa. A ste želeli še kaj povedati mogoče? Ne.